poznaje nas. Przypierdolić, żeby się przypomniał? Ja pana świetnie pamiętam. A ten zespół słuchamy wszyscy. Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Dlaczego dzisiaj się ma nie grać tylko jakieś tam trąby, jeszcze inne, jakieś wygiby, kiedy to jest dla nas przyjemne i potrzebujące nam życie rozweselić? Mów mi brodo, to ja brzydki, szczery, siwy, łysy, szczerbaty, jeszcze brzydszy niż kiedyś, co? Myślałeś, że to wpadłem na krzywy, wychlać całą wodę, zjarać wszystko po ostatni szczyt. To masz rację, nie mówię mi się film, zrobię bajzę. I co, zadzwonisz na psy, wydonisz na mnie skargę, wszy. To połowa wszystkich, jeśli lubisz dzielić na połowę słowa, podział jest to kicz, to ciśli. To my, każdy z nas to sukinsyn, co prawdą sypie w oczy, zanim o nim pomyślisz. Vis-a-vis twoich drzwi mieszka diabeł, to ja, podbitki wasz. Słową znaczy zawarliśmy pakty i rap, piekło, brand. Umysł, żar, głodnemu chleb na myśli i grubemu chujem w twarzy. Nie da się żyć ze wszystkimi okej. Skurwysyny wiedzą o kim i do kogo ten tekst. Jeba ci i do przodu nie ma ustępstw. W temacie śmierdzą gównem, jakby ktoś im siadał dupskiem na japie. Co ma ampo o owie, edzieeś tobie, że odczuwam strach. Że a strach się bać, swój pozałogę, twoja twarz. Wiary brak, mówi wszystko w tym tonie, że w spodniach zamiast jaj ukrywasz kogel, mogę zbyt mało snu na. Zbyt wiele dni to ja i moja praca, nie ma czasu na sny, pora żniw. Hater hejtuje beat, daj beat, maszyna teraz słuch, prezentuje, ja reprezentuję. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Dzień dobry, czuję się dobrze. Może być, może gdybyś dziś mi pożyczył kwit, albo chociaż postaw gołdę. Trzeba pić, trzeba jakoś żyć, nigdy cokolwiek, żeby nie być w tył i pozostać w formie. Przy czym najważniejsze są rzeczy niewidoczne. Gruba rzeczywistość, pękają jej spodnie. Spokojnie, to tylko żart, nie odbierz go dosłownie. Opanuj szok i nie wpadaj w euforię. Hip hop, wyjdź pod blok i puść to głośniej. Poszło, bo to musi dotrzeć w całej Polsce moc, podstaw już gitater po pomorskie. Najwidoczniej to miało się wydarzyć. Łączymy barwy z płótnem jak studio tatuaży. Życie nie jest smutne, masz sztuczny uśmiech na twarzy, synek. Nie myl prawdy z gównem, bez urazy. Mamy pełen magazynek jak gangstar. Wypluwamy wyrazy z prędkością światła. Motakai, nieznani jak obca cywilizacja. Stary, zaczynamy, to inwazja Marsjan. To ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. To ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha ha ha ha des, o o o o o st. Ha ha ha ha des, o st. DJ Kips. Nudzą się w szkołach i biją rekordy na nowych budowach. Nas nikt nie nabije w butelkę. Karty, wódka, plugawe dowcipy i lobuzerskie wybryki, to się nazywa prawdziwe życie. No, no, powrót syna mało strawnego. Słuchaj, mądralo, teraz to jest mój teren, nie? Więc spadaj albo zrobię się nerwowy.